أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله العظيم. سورة الحاقة يوكم دير شمسي بارا دوكم سلويختم آيات. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا تلاوت نہ رستو کافران و بویل ویدا دا اللہ کلام نہ دے. دا سو شعر و شاعری دا، نو دا دا جنت بیان دا دوزخ بیان وغیرہ شعر و شاعری نہ دا، دا دا کاہنان و دا ترویتیان و خبری نہ دی، اٹکل پچو خبری نہیں، بلکہ دا قرآن دے دا اللہ کلام دے. جبرائیل غند بزرگ فرشتہ روڑی او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بزرگ ترین پیغمبر ترازی. چاچے دا اسمان نروڑا آغا جبرائیل دے، اغم رسول کریم دے. چاچے پزمک مخلوق تر سوال دے، اغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم رسول کریم دے. دوار قاصدان دی اللہ او عزت مند دی، دا اللہ قاصدان عزت مند. دا یو قاصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پستر گو بینے، دا دویم قاصد جبرائیل علیہ السلام پستر گو نی بینے. دا پیغمبر علیہ السلام لیدل کوئے دا دا پا زبان مبارک دا جبرائیل بزرگی منے. دا پا دے تمام عالم کے دو قسم سیزون علی، یو قسم سیزون اغری چی انسان پستر گو بانے وینی یای لیدیشی، دویم قسم سیزون اغری چی پستر گوئے وینی نا یای لیدی نشی. دا چه پستر گو خکاری نا دا پا عقل بانده منه، کمشی چه پستر گو بانده خکاری نا خوبی حقیقت ناغت پا عقل بانده منه. مثال پتور بانده سینس والا جغرافی والا دوی وی دازمکا گرزی، نو منگ چه وطا دیرو گور، نو منگ خو نپوی گو پس پی پوی شو چه دا گرزی، منگ تا خوزمکا ولا رخ کاری. خو آخر که منگ وی زمنگ دا سترگ و زمنگ دا الپویا دا کمزور دا، او ماهرین وی چه دا گرزی، نو او گرزی نو، نو منگ نوی نو چه گرزی، پا گرزی دو یا نپوی گو خو دا چا اومنو چه او دا گرزی. پا دے دلائل شتا چی گرزی، نو اغا دلائل منگ اومنو. نو یا په خپل عقل یا د بل په عقل باندې د خپل سترګو ته غلط وایو او د ځمکې ګرځېدل اومنو. خو دا خبره مشکله ده چې زمونږ د عامو بندیانو عقلونه هلې ګنې نه غلطېږي، د عامو بندیانو عقل هم غلطېږي. د عامو بندیانو عقل د کوتاهۍ نه محفوظ نه دی، نو بیا د دې عامو بندیانو د عقل نه چې کومه کوتاهي کېږي د هغې مخنیوی به پسه کېږي، نو د هغې مخنیوی په وحي سره کېږي، ځکه چې په وحي باندې کوم خبر راشي هغه د غلطو نه پاک دی. زمونږ د عقل خبرې د غلطو نه پاکې نه دي، او په وحي چې کوم خبر راشي هغه د غلطو نه پاک او محفوظ او معصوم، او په هغې باندې د تمام عقلي قوتونو اصلاح کېدی شي. څرنګه چې د حواس خمسو یو ځای کې بریک ولګېږي او عاجز شي، د هغې نه مخکې عقل کار شروع کوي. حواس خمسه یو ځای پورې رفتار کوي، بیا هغه ځای کې حواس خمسه بریک ولګي، مخکې تلی نه شي، نو د هغې ځای نه مخکې عقل کار کوي. نو داسې د عقل هم یو میدان دی چې یو ځای پورې لاړ شي، نو مخکې بیا عقل هم کار نه کوي، نو د هغې نه مخکې بیا د وحي ضرورت وي. نو په وحي باندې چې کوم پیغام د بره نه راشي هغې کې غلطي نه وي. نو دې دی که الله فرمایي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم خورم الله وی په هغې څه باندې تبصرون چې تاسو یې وینئ، وما لا تبصرون او په هغې څه قسم خورم چې تاسو یې نه وینئ. کوم حقایق چې د جنت او د دوزخ وغیره دي هغه زمونږ په سترګو باندې لیدی نه شي، خو مونږ د پیغمبر وینا منو چې جنت شته، دوزخ شته، ثواب شته، عذاب شته، حساب کتاب شته. نو دا مونږ د پیغمبر په وینا باندې منو، د وحي په ذریعه باندې دا منل کوو. نو محسوسات دي او که غیر محسوسات دي، په دې ټولو باندې الله پاک قسم کړی دی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم په هغه تمامو څیزونو باندې چې تاسو یې وینئ یا یې لیدی شئ، او په هغه څیزونو چې تاسو یې نه وینئ یا لیدل یې نه شئ کولی. نو په دې کې تمام مخلوقات راغلل. او بعضې حضرات فرمایي چې د نه لیدو څیزونو نه مراد د الله ذات او صفات دي چې هغه تاسو لیدی نه شئ، په هغې قسم. او بعضې علما فرمایي چې د لیدلو د څیزونو نه مراد دنیا ده، د دنیا څیزونه دي، او د نه لیدلو د څیزونو نه مراد آخرت او د آخرت اشیا دي. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم خورم په هغې څیزونو باندې چې تاسو یې وینئ او په هغې څیزونو چې تاسو یې نه وینئ. د تبصرون نه مراد دنیا ده، او د لا تبصرون نه مراد آخرت دی. الله فرمایي زما د قسم وي په دنیا او په آخرت باندې. بل قول پکې دا دی چې د تبصرون نه مراد هغه څیزونه دي چې د ځمکې د پاسه دي، او د لا تبصرون نه مراد هغه څیزونه دي چې د ځمکې په خیټه کې دننه پراته دي. او یو بل قول پکې دا دی چې د تبصرون نه مراد اجسام دي، او د لا تبصرون نه مراد ارواحان دي. تبصرون دا بدنونه د انسانانو د حیواناتو، دا تبصرون تاسو وینئ او روح نه وینئ، نو د لا تبصرون نه مراد ارواحان دي. او یو قول پکې دا دی چې د لا تبصرون چې تاسو یې نه وینئ دینا مراد فرشتے و پیریان دی او دا تبصرون نا مراد انسانان دی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون پس قسم خورما لفظ دلا پکے زیاتی دے لا زائد دے فا اقسمو یا لا زائد ندے لا حاجت الى القسم ولیکن اقسمو قسم تا حاجت نشتے دے خوبی ہم قسم در تا خورما فلا اقسمو پس قسم در تا خورم بما پا اغسبان دے تبصرون چی تاسویوی نے وما پا اغسبان لا تبصرون چی تاسویوی نے انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن پاک چی دی لقول رسول کریم دا دیو عزت من پیغمبر قول لے یعنی دا غب واسطہ باندے اللہ پاک را لے گلے دی دا قرآن چی پیغمبر علیہ السلام وی نو دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لے اور دویم روایت تی چی دا رسول کریم دینا مراد جبرائیل لے و دا دویم قول کمزور او اول قول قوی دے و دا زکا چی جبرائیل تا چا شاعر نرے ویلے او پیغمبر علیہ السلام تا کافر شاعر ویلے دے وما ہوا بے قول شاعر نو دا دا پیغمبر قول لے دا شاعر قول نرے او پیغمبر علیہ السلام خو شاعر نرے کاہن چاہتا وی ولا بے قول کاہن وی دا کاہن ند قول ندے نو کاہن دا دے پیریانو دے شیطانانو خبری ووری یا دا علم نجوم پا ذریعہ باندے باز خبری زدکی او غیر سر بیادا زانا نور خبری میوزے کی او خلکو تے بیانیو دا دین پی سو وصولی دے دے کہ سوال چ انه لقول رسول کریم دا قران چ دے نو دا وینا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا خدا اللہ دا خو نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شوی دے نو دا قران دا اللہ کتاب دے نو سنگے نسبت پیغمبر تو شو دا کافرانم دا مقصد چ دا خود دے زانہ جوڑی دا اللہ وینا ندا دا پیغمبر علیہ السلام دا زان خبر دا جواب دا دے کہ دے دے کہ حذف دا مضاف دے یعنی تلاوت رسول کریم تلاوت دا دے دا رسول کریم دے نو اضافت رسول تا ذکر شوی دی کہ دے مبلغ دے پیغمبر مبلغ دے رسول کے دے مخلوق تا او اللہ تے نسبت ذکر کی گی چہ غب متکلم نے دا کلام نہ اللہ دے کلام نہ اللہ دے او پیغمبر مبلغ دے کلام دے دا اللہ نہ پیغمبر علیہ السلام تا را لے کے لیے شوی دے ذکر و پسے اللہ فرمائی تنزیل من رب العالمین دا دے نازلے دل دا رب العالمین دا طرف ندی او خبر یہ دا شک نہ پاک دی دیکھے شک شبہ نشتری انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن پاک قول دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو عزت من پیغمبر کلام نے یعنی اغیر مبلغ نے وما هو بقول شاعر نددا پیغمبر علیہ السلام و نددا قران بقول شاعر دا شاعر کلام نرے دا قران دیو شاعر کلام نرے قلیلا ما تؤمنون دیر لگو نتاسو ایمان روڑے ولا بقول کاہن او دا کاہن وینا ہم ندا دا پیغمبر علیہ السلام جدا قرآن بیانی نو دا یو معجز کتاب دے تمام پیریان انسانان پشریک دے دا مثل روڑونا عاجز دی او دا کاہنان و خبری اگوی خو صرف قافیے برابری اور بیکار الفاظ عمدہ ہوئی پر کلام کی ہوئی بے فیدی اور قرآن پاک کلام معجز دے پر یو یو حرف کی دا علمون سمندر پروتے دا کاہن خبری نہیں ولا بقول کاہن نہ دا قول دا کاہن دا قرآن دا کاہنان قول نہ دے قلیلا ما تذکرون دیر لگون دے تاسو نصیحت اخلے تنزیل من رب العالمین نازل دل دے قرآن دا رب العالمین دا طرف ندی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولو تقول علینا کچر پیغمبر علیہ السلام پمنگبان دزان دروغ جوڑ کرل بعض الاقاویل بعض خبر دزان جوڑ کرلے اللہ و ایمانوی ویلے پیغمبر دزان ویچ دا اللہ ویلی دی لکہ فرس کدا کاریو کو لأخذنا منہ بالیمین خام خواب من اولی سددن خیلاس ثم لقطعنا منہ الوتین بیا بددد سارک منگ کٹکو فما منكم من احد عنه حاجزين پس نہ بھی پتہ سکی او کس دد بچ کے ان کے اخلاصی کرانا اخلاصی والے بسوک نوی کفرس کا پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ پا اللہ پاک باندھے یو خبر رضان جوڑ کی او ویچ دا اللہ ویلی دی ندد دشمن اولنے بسو کی اللہ پا خپلا کدے پا اللہ دروغ ہوئی نو اول بے اللہ دشمن شی او اللہ بے دلا سونی سی او گردن بطن کٹ کی کلچ یو جلاد دیو مجرم نصر کٹ کئی نو طریقہ و دستور دارے چہ جلاد دا دے مجرم خی لاس پخپل گس لاس کے اونی سی او پخپل خی لاس کے تور و سرائی او دے مجرم نا گردن اوئی دا خی لاس نا اونی سی چہ تیخ دا نا کئی خوزی را خوزی نا او پخپل خی لاس کے تور نیولی او پیو شرق اوئی سر تے غرزی نو تقول علینا کچر دے پیغمبر پمن دروغ اویل بالفرض کچر یو حرف اللہ تے قصد باندے نسبت اوکو یاد اللہ پا کلام کے دزان سا خبر یو ذکر للا چی اللہ نی ویلے و دے وی چی دا اللہ ویلی دی نو پا دق وقت کے باولا عذاب راجی دا پیغمبر وینا اللہ پا دلائل سرا رشتی نے ثابت کرے دا نو کچرے دا دروغ پا اللہ وی فوراً با عذاب راضی والا او که عذاب والا نرازی نو بیا دا وحی نا امن پورتا شو چی طولی با دا زانوی او اللہ صدا نور کئی نو دا پیغمبر راتلل او دا اسمانی کتاب راتلل دا با عبس شی زکا کلام الہی او کلام دا غیر اللہ دے کے با التباس راشی گڑ وڑ والے براشی بیا با داغے اصلاح ممکن نوی دا پیغمبر وینا پا دلائلو اللہ ثابت کرے دا چی دا رشتی نے وی ولو تقول کچھلے پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑ اکللا علینا پمنگ باندے بعض الاقاویل بعض خبرے لأخذنا منہ بالیمین خامخا پمنگ اولی سدد نخیلاسو ثم لقطعنا منه الوتين بیا به من کټ کو ددنه دد د سارګ هغه رګ چې کټ شي نو بیا جمدې نه پاتې کیږي فما منکم من احد پس نه به پتاسو کې یو کس عنه دد د پاره حاجزین بچ کوونکي چې د الله نه بچ کی وانه لتذکرة للمتقین بے شک دا قرآن لتذکرة یو نصیحت دی للمتقین متقیانو لپاره وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ او بے شک منگت معلوم دی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بے شک منگت معلوم دی أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ چه پتاسو کے مکذبین شترے نسبت دا دروغو کو ان کی شترے قرآن تا دروغ جنوی پیغمبر تا دروغ جنوی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا حسرت و افسوس پا کافرانو باننے دا اللہ نے یریدن کی جدا کلام وورن و نصیحت قبلی او دا چاپ پزلکے چی یر نوی اگر دیتا نسبت دا دروغو کی ندا سے وقت براشی چی امدہ کلام چې دوی ورته نسبت د دروغو کوي دا به د دوی لپاره حسرت او افسوس شي هغه وخت به لاسونه مروړي خو فایده به نه ورکوي حسرت او افسوس به چاله کافرانو لپاره وانه لحسره علی الکافرین دا به حسرت وي د کافرانو لپاره وانه لحق الیقین بېشکه دا قرآن حق دی لایق د یقین دی فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس پاکی بیان ہوا دنم در رب خپل چې ډیر لوی دی سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين